Amairu kantu biltzen ditu Txomin Lagund musikariak bere bigarren bakarkako diskan. Txomin Lagunde kontatu digunaz. Hasiko 21 urte ez nuela deusa ateratu. Gainera Euskal Herritik lekutu nintzen aski luzaz. Bi urtez, eta bitartean segitzen nuen nire etxean musika egiten, ordenagailuarekin, jabatzen dituen olako mamia banuen, nahi duzu. Eta hor biztan dena, eta diaz zera agindu nuen ere buruari, ostia, are, bon, are, atera zerbait, eta beste eri jaiten, nahi nuke diska bat egin, eta azkenean nuen txikulan egiten. Eta beha horten, konfinamendu delako madarikatu horrekin, bon, bere alde ona izan du, zeren bultzatu nau biskat horren egiteko. Eta erabaki dut, nituen medioekin egitea, ez estudiora joitea. Aporda gaineko dorretik du izenburu diska berriak zergatik? Ziburutaga bai naiz, eta ni handitu naiz sortzez ziburutaga, itxasuan bizi naiz, eta itxasuaga senditzen naiz, zer nahi egisaz, baina han sortu naiz, bastu du nire gazte denbora osoa borda gaineko dorriaren ondoan, eta dat kantu baten titulua ere diskoan, eta borda gaineko dorretik zen biskat jaiteko nunbait nundik naizen eta zer ikusten dutan hortik. Hori zen biskat asmoa, eta gero nire sorlekoa baita, ez dakit, zuen olako jartzen bat nire buruan. Eta estiloan hitzeko diska da? Nik beti da nik aitortu dut, naizela ni jok seme bat, baizik eta dantzaldiko semea. Eta dantzaldietan nire gaztaroan entzuten zen, olako izigarri zera kantu diferentiak ziren, bai tradizionetik jokarat pasatzen, eta nik uste nire sustraietarik bat da hori, baditut influentzia batzuk, biztan dena influentzia nausi batzuk nire bizian, baina hori maite dut ere biziki nik adibidez entzuten dutan musika, da izigarri eklektikoa, da gustukoa dutana, eta dependi ze eguna den, zer... Txomin Lagundek Txo izenpean borda gaineko dorretik izeneko diska argitaratu berri du entzun gai duzuena Bandcamp plataforman edo badok.eu webgunean. Badakizu zu haitza hila da. Heio laguna, pareta batera ekidutela. Heio laguna, badakizu zu haitza harura.